الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الجنائز، جنازة سے متعلق أحاديث تھی، جس میں یہ حدیث عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حفره فقال اشعرنها اياه. متفق عليه. ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بعض روایتوں میں ان کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ ام کلثوم تھی، ان کو غسل دے رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو تین مرتبہ غسل دو یا پانچ مرتبہ او اکثر من ذالک یا اس سے زیادہ بار، ان رأیتن ذالک اگر ضرورت محسوس ہو، ضرورت ہو غسل کئی مرتبہ دینے کی، ایک مرتبہ غسل پانی ڈال کر کے دھونے کی، اگر اس میں بھی کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز صاف نہیں ہوئی جسم سے، تو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تین مرتبہ سے کم نہیں دھویا جائے گا، تین مرتبہ سے زیادہ حسب ضرورت اگر ہے تو چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، چار مرتبہ صرف نہیں لیکن پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ. علماء نے کہا ہے اس حدیث سے لے کر کے کہ غسلنہا ثلاثاً او خمساً وتر ہونا چاہیے، وتر ہونے کی وجہ سے صرف چار مرتبہ دھو لینا یہ سنت کے خلاف ہوگا، اگر ضرورت ہے تو چار کے بجائے پانچ رکھیں، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ ضرورت ہو تو دھوئیں، ورنہ کم از کم تین مرتبہ غسل دیا جائے. اس غسل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جسم کو، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے دوسری تفصیل میں، کہ جسم کو ملا جائے پانی سے، یہ جو ہے کیا نام ہے، سدر، بحری کے پتے کے پانی سے، اس کے بعد پھر دوسرا پانی ڈالا جائے، پھر آخر میں تیسرا پانی ڈالا جائے، خاص طور پر شرمگاہ وغیرہ پر خاص توجہ کے ساتھ دھویا جائے، کیونکہ ایسی حالت میں آدمی کے پیشاب پیخانہ کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے، اس وجہ سے دو بار، ایک بار تو صرف ایسی ضرورت، اگر ضرورت ہے تو صابن وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ لوگ ختمی وغیرہ سے بھی جو منقی ہوتے ہیں، گویا تیز ہوتی ہیں صابن کی طرح، اس طرح کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، لیکن ضرورت کے وقت سب سے افضل جس چیز کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بحری کا پتہ ہے، بحری کے پتے میں خصوصیت ہوتی ہے صفائی کی، چکنائی کی، چکنائی کے ختم کرنے کی، اسی طرح بو کے بھی ختم کرنے کی اس میں خاصیت ہوتی ہے، تو پہلی مرتبہ پانی اس طرح ڈالا جائے، پھر دوسری مرتبہ ڈالا جائے، تیسری مرتبہ ڈالنا صرف نہیں مل کر کے جسم کو دیکھا جائے کہ کہاں ضرورت ہے، اگر نجاست لگی ہے دور کر کے، پانچ مرتبہ، اسی طرح سات مرتبہ اگر ضرورت ہو تو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو بہرحال نجاست ظاہرہ سے پاک کر دینا ضروری ہے، کس قدر بھی اور کئی مرتبہ بھی دھونا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا وجالنا پھر آخر کے کافورن، آخر میں کافور ڈال دو جس پر، جس میں کافور ڈالیں، اور یا یہ کہ آخر کفن کے آخر میں، دونوں صورت ہے، پانی میں کافور لے کر کے پورے جس پر ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد کفن کے اوپر کافور چھڑک دیا جائے، دونوں کا مطلب لیا، آخر کا مطلب لیا ہے غسل کے آخر میں یا کفن کے آخر میں. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جانا غسل دے کر کے تو مجھے خبر دینا. فلما فرغنا اذناه، انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ فارغ ہو گئے غسل دے کر کے تو ہم نے پیارے رسول کو بتایا کہ اب ہم غسل سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے اپنی اپنا تہبند خصوصی طور پر اپنا تہبند ہماری طرف ڈالا اور کہا کہ یہ ان کے جسم سے لگا کر کے لپیٹ دو. یہ پیار رسول کی اپنی برکت کے لیے پیار رسول نے اپنا تہبند اپنی لنگی اور اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو دیا کہ اس میں ان کو لپیٹ دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل پیار رسول یہ مبنی برواہی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرنا ان کے لیے برکت اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کے استحقاق کا سبب بنے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی شخص کو یہ چیز فائدہ دے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے کی سنت پر عمل کرنے والا ہو. اگر کسی کافر کو یہ چیز ملے تو وہ مفید نہیں ہوگی, منافق کو ملے تو وہ چیز مفید نہیں ہوگی, جیسا کہ روایت آئے گی. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ بدان اب میامن ہے ان کو غسل دیتے ہوئے ان کے جسم کے دائنے حصے سے شروع کرو, وہ مواغ الوضو اور وضو کے آغا سے شروع کرو. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتے تھے اگر ضرورت محسوس ہو تو شرمگاہ کو دھویا جائے, جیسا کہ پیارے رسول واجب غسل میں ایسا کرتے تھے. پھر اس کے بعد وضو کے اعضاء دھوئے جائیں. وضو کے اعضاء سب سے پہلے جس طرح ہاتھ ہتھیلی دھوئی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ان کو کلی کرائی جائے, منہ میں ہاتھ ڈال کر کے مل کر کے جس طرح پانی نکالا جائے, پھر اس کے بعد ناک میں بھی پانی ڈالا جائے, مواضع وضو, پھر اس کے بعد چہرہ دھویا جائے, ہاتھ دھویا جائے, پھر اس کے بعد پانی پورے جسم پر ڈال کر کے صاف کیا جائے. یہ مواضع وضو یہ کسی عدد میں شامل نہیں ہوگا. گویا یہ وضو جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ وضو دلایا تو پھر ایک بار ہو گیا غسل, نہیں, ابھی جس پر تو پانی پڑا نہیں, اس وجہ سے پہلی مرتبہ وضو کے بعد جو غسل پانی میں پڑے گا وہ پہلی بار ہوگا, پھر اس کے بعد جس پر دوسرا پانی ڈالا جائے اور مارا جائے, پھر تیسرا, اس کے بعد پانچواں, ساتواں, جتنی مرتبہ ہوگا. بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ فوا فرما شاہ رہا سرا سے تفرون فال قینا خلفا. دیکھیے تفصیل ایک دوسری روایتوں کو جمع کرنے سے پوری تفصیل واضح ہوتی ہے. ان کی چوٹیاں تھیں تو ان چوٹیوں کو کیا کیا جائے, کہتے ہیں ہم نے ان کو چوٹی باندھ دی, باقاعدہ چوٹی بنائی, بٹ دی چوٹی, تین چوٹیاں, وہ فالقین خلفا اور ان کے پیچھے ڈال دینے, گویا پیٹ کے نیچے اس کو بچھا دیا. تصور یہ کریں کہ چوٹیاں کس قدر بھی ہوں, گھنی ہوں, تھوڑی ہوں, تین چوٹیاں بنا کر کے اور پیٹ کے نیچے بچھا دی جائیں. بعض لوگ کرتے ہیں کہ جو چوٹیاں اوپر کر دیتے ہیں سینے پر اور ایک چوٹی پیچھے رکھتے ہیں, یہ غلط ہے. پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ غسل دے رہی ہیں, کہتی ہیں کہ فالقینہ ہم نے ان کے چوٹی کو ہم نے ڈال دیا پیچھے ان کے, یعنی پیچھے کو بچھا دیا پھر اسی پر اس طرح ان کو لٹایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے وضو کرایا جائے, پھر اس کے پہلے شرمگاہ دھوئی جائے, اس کے بعد پھر وضو کرایا جائے, پھر اس کے بعد پورے جسم پر مل کر کے تین مرتبہ بحری کے پتے سے اس کو گرم بھی کرتے ہیں لوگ, شاید گرم کرنے کی بھی کوئی یعنی فائدہ ہو اگر تو صحیح ہے, ورنہ گرم کرنے کا, پانی کی گرم کرنے کا بحری کے پتے سے ذکر حدیث میں میں نے نہیں دیکھا, لیکن دیکھا پکاتے ہیں باقاعدہ, نہیں اس کو اگر مل کر کے پیس کر کے اسی میں گھول دیا جائے تو اتنا کافی ہے, کیونکہ احادیث میں میں نے اس کو پکانے یا گرم کرنے کی کا ذکر نہیں دیکھا. سات دفعہ نہیں نہیں وضو تو ہو گئے, ایک بار پانی جو ڈالنا ہے جسم پر وہ تین مرتبہ کم از کم, اور صرف ڈالنا نہیں ہے, جیسا کہ بعض عورتوں سے میں نے سنا جو کسی عورت کو غسل دے رہی تھی تو کسی غسل دے, آج کل لوگ فیشن بنا لیے ہیں, حالانکہ گھر والے جس قدر محبت سے اپنے گھر والوں کو غسل دیں گے اور جس نرمی سے ان کو الٹ پلٹ کر کے دھوئیں گے وہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں کر سکتا ہے. کرائے کا آدمی ظاہر بات ہے وہ اپنا کام چلائے گا, تو ایک عورت آئی اس کو سب اس نے سمجھا کہ ہم بہت بڑی علامہ ہیں, بس ایسے ہی پانی ڈالتی تھی ایک بار, دو بار, تین بار, تو خود ہماری اہلیہ تھی انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں رکو, بغیر ملے ایسے کیسے ہو, کہا ہم جانتے ہیں, کہا نہیں ملنا ہے ضروری, رکو یہ دس مرتبہ ہو جائے, تو بہرحال مل کر کے جسم کو, پھر اس کے بعد ان سے خود دوسرے لوگ بھی مل کر کے دلان سے کہا گھر والے دھو دو, تو ایسا کرتے ہیں بہت سی غلط کرتے ہیں, چاہے وہ مرد کو دلاتے ہوئے غسل دلاتے ہوئے یا عورت کو غسل دلاتے ہوئے, پانی کا مطلب ڈالنے کا صرف نہیں ہے, جس طرح آدمی جہاں شبہ ہوتا ہے میل کا جہاں شبہ ہوتا ہے گندگی کا اس کو ملتا ہے اس کو مل کر کے صاف کرتا ہے اس طرح پورے جسم پر ہاتھ مل کر کے صاف کیا جائے زیر ناف جو بال ہو جاتے ہیں بال بیمار آدمی ہے وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کے بال بھی صاف کیے جائیں آپ کا سوال بہت ہی واضح ہے اور ضرورت اس کی محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی دو مہینے تک بیمار تھا خود بیچارہ اپنا زیر ناف نہیں صاف کر سکا عورت ہے یا مرد ہے ناخن بھی بڑا ہو گیا اتفاق سے نہیں کاٹ سکا موچھیں وغیرہ بڑی ہو گئیں کیا کرے اس وقت تو اس میں جس طرح وہ انتقال کیے اسی طرح ان کو دفن کر دینا زیر ناف وغیرہ یا بال کاٹنے کی سنت کہیں نہیں آئی ہے کسی کے بارے میں ایسا بھی ہوتا تھا پرانے زمانے میں بھی پیارے رسول کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح بیمار ہوتے تھے اور پیارے رسول کی احادیث میں کہیں اس قسم کا ذکر نہیں آیا کہ ان کی موچھیں کاٹ دی جائیں یا ان کے ناخن کاٹ دیے جائیں یا زیر ناف کے بال اتار دیے جائیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بہت سے لوگ بہت کچھ اس میں تکلف کرتے ہیں مثلا یہ کہ اگر مصنوعی دانت ہے تو دانت بھی اتار دیا جائے یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ چلا جائے جس طرح تھا وہ کوئی حرج نہیں ہے اتار بلکہ نہ اتارنا افضل ہے کیونکہ صحابہ جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی تو اس میں کچھ بو آنے لگی تو پیارے رسول نے فرمایا کہ سونے کی بنا لو سونے کی ناک تو سونے کی ناک بنائی تھی لیکن کہیں نہیں ذکر آتا ہے اس قسم کے موقع جانے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے ٹکڑے اور پیوند جسم میں لگتے تھے لیکن کہیں نہیں آیا ہے کہ اس کو الگ کرنے کی ہدایت صحابہ کرام کے تعلیمات میں ہو یا کسی کا اگر ہاتھ کٹ گیا ہو جیسے اس زمانے میں تو ہاتھ مصنوعی ہو جاتا پیر ہو سب کچھ اس کے ساتھ اگر دفن کر دے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر نکال لیتے ہیں ایک مصنوعی چیز ہے الگ تو اس کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں لوگ اس کو جائز نہیں کہتے ہیں اگر دانت نہیں نکالا تو کہتے ہیں کہ ایک حرام چیز اس کے ساتھ گئی یہ سب یہ سب خیال غلط ہے بارہ لیکن اگر نکال لے رہے ہیں چونکہ ایک باہر کی چیز ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے سب آج کل یہ بہت رواج ہو رہا ہے کہ آنکھ سے ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ میری آنکھ مرنے کے بعد دے دینا لینا کسی کو بھی اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ یہ نئے مسائل میں آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس زمانے کے مسائل میں ہے اور آج کل یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے کہ آدمی بیمار ہو کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے بے ہوشی کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ دماغ مر جاتا ہے ایسا بھی اب آج ایک نئے مسائل یہ سب آئے ہیں پہلے زمانے میں بے ہوشی اتنے دن تک بھی ہو تو اس کو بے ہوش سمجھا جاتا تھا اور اس زمانے کے مطابق اس زمانے میں کوئی ایسے آلات تو تھے نہیں کہ جن کو ہوا دی جائے سانس ان کی چلتی رہے اس وجہ سے آدمی جلد ہی مر جاتا تھا اللہ کی یہ بھی ایک قدرت اور یہ بھی ایک اللہ ہی کے تقدیر ہی کی بات ہے کہ اللہ نے ایسے انتظامات کیے اب آج کل کے زمانے میں آدمی دماغ مر جاتا ہے اس کا اور 6 مہینے تک ان آلات کے ذریعے سے سانس لیتا رہتا ہے اور ان آلات کے سانس کے ذریعے سے خون کا دوران بھی رہتا ہے جسم خراب نہیں ہوتا ہے اگر آدمی مر جائے تو 24 گھنٹے کے اندر جسم خراب ہونے لگے گا اس وجہ سے اس ان آلات کے ذریعے سے جو جسم کو گرم رکھا جاتا ہے یا سانس لیتا رہتا ہے جسم اس مدت میں کہتے ہیں کہ آنکھ سے استفادے کے لیے اس کی آنکھ نکالی جائے اس کا اگر کلیا ہے گردہ ہے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا ہے نکال کر کے کسی آدمی کو لگا دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ اس میں علماء کا فتویٰ تو ہے جیسے ایک کوئی بھائی ہے یا بہن ہے یہاں سعودیہ میں جو فتویٰ چل رہا ہے کہ اگر کسی بہن کو ایک گردے کی ضرورت ہے اور بھائی اگر دے رہا ہے اپنا گردہ تو اس میں کوئی حرج نہیں دے سکتا ہے لیکن جب بھائی دے سکتا ہے تو دوسرا بھی دے سکتا ہے اگر فتویٰ دیا جائے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی جان بچانے کی ایک صورت ہے مدد ہے ایک مسلمان کی لیکن حقیقت ہے کہ اس میں لوگوں کے افکار اور لوگوں کے فطر یا سمجھ مختلف ہے اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے یا اس کے ورثہ اس کے جسم کے مالک نہیں آدمی بے ہوش ہو گیا 6 مہینے کے لیے پڑا ہے اس وقت اس درمیان جو کچھ اس کے جسم کے ساتھ کیجیے ہاتھ کاٹ کر کے پیر کاٹ کر کے آنکھ نکال کر کے کان کاٹ کر کے گردہ نکال کر کے اس طرح کر سب استفادہ کرتے ہیں اللہ کی قدرت سے بہت کم ان گردوں کو جو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ 6 مہینے تک دوسرا آدمی استفادہ کر سکتا ہے اگر وہ فٹ ہو گیا نہیں فٹ ہوا کچھ اختلاف ہوا خون کا اور کچھ بڑیات دم جس کو کہتے ہیں اس کا اگر فرق پڑا تو آدمی فوری طور پر دوسرا بھی مر جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو تو نقصان ہوا ہی. اللہ کی قدرت سے کچھ اعضاء جسم میں ایسے ہیں جیسے خوشیاں ہے، کہتے ہیں کہ یہ خوشیاں اگر آدمی کے پیدائشی طور پر ہو تو اس سے پورے طور پر اس کا کام چلے گا، لیکن اگر دوسرا نکال لیا جائے تو کمزور ہو جاتا ہے، چلے گا کام کچھ لیکن کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک گردہ نکال لیں گے تو یہ کچھ دن تک چلے گا، لیکن وہ صورت نہیں رہے گی جو پہلے زمانے میں تھی کہ دونوں کردے کردے کام کرتے تھے، کیونکہ ایک غریب جسم ایک دوسرے جسم میں فٹ ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، خون اور اس کی گرمی اور اس کی جو خاصیت ہے اس میں کم ہی پٹاتے ہیں. اس وجہ سے لے دے کر کے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کو حق نہیں کہ اپنے جسم میں اپنی مرضی سے جو چاہے تصرف کرے، کسی کو حق نہیں کہ اپنے کو قتل کر دے. یہ اگر اللہ کا حکم ہے شہادت لیں آپ جو طریقے ہیں شہادت کے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کو قتل کر رہا ہے اپنے کو مار کر کے خودکشی کر رہا ہے تو وہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کس دلیل سے یہ کہا جائے کہ کوئی شخص اپنے آنکھ کا مالک ہے کہ کسی دوسرے کو دے دے، مرنے کے بعد ہماری آنکھ فلاں کو دے دینا، اس کو حق نہیں ہے. اس وجہ سے صحیح مسئلہ جہاں تک میری نظر میں ہے اور ہم سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن میری نظر میں جو مسئلہ صحیح نظر آتا ہے کہ یہ گردہ یا آنکھ دینا یعنی کسی کی مدد کے طور پر بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اور کہ جیسا چاہے اپنے کو قتل کہے کہ مجھے مار ڈالو اور فلاں زندہ ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں اس کا جواز ہوتا، یہ چیز جائز نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آنکھ یا ناک یا کوئی بھی جسم کا دینا خود مریض کی طرف سے جائز نہیں. آگے بڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں اگر اس کے ورثہ اجازت دے رہے ہیں تب لے لیا جائے، یہ بھی ورثہ بھی مالک نہیں ہے اس کے، جب جسم اپنے جسم کا مالک آدمی خود نہیں ہوا تو پھر ورثہ بھی اس کی اجازت کے دینے یا اجازت کے نہ دینے کے مالک نہیں ہے. اس وجہ سے اعضاء کی پیوند کاری میں جو کہ اختلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، آدمی جب مر جا رہا ہے تو جانے دیجیے اس کو اس کے کچھ جز سے استفادہ کر لیا جائے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ المرء یبعث علی ما مات علیہ، جس چیز پر جس حالت میں جس کام کی حالت میں آدمی مرا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کون چاہے گا کہ اللہ کے جناب میں اندھا اٹھایا جائے، کانا اٹھایا جائے یا کان کٹا ناک کٹا اٹھایا جائے، اس طرح کا. تو بہرحال میرے نظر میں یہ مسئلہ اگرچہ علماء میں اختلاف ہے تو کچھ علماء ادھر گئے کچھ علماء ادھر گئے، اور جو لوگ منع کر رہے ہیں اس چیز سے وہی اقرب الی الصواب اقرب الی الدلیل لگتا ہے. واللہ اعلم. یہ جو لوگ بار بار اپنی عمرے کرتے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، آپ نے ہمارے خیال سے بہت کئی بار سن چکے ہیں، یہ بات آپ سن چکے ہیں، جو سن چکے ہیں وہی بات صحیح ہے. نہیں میں نے سنا نہیں ہوں، میں پاکستان سے پوچھا تھا میں نے اس معاملے شریعت ہو گیا دوسرے مسلم میں تو نہیں. ہاں وہی ہے مسئلہ کہ صحیح یہ ہے کہ مرد آدمی عمرے کے لیے آئے تو یہاں جب تک رہے اللہ کے گھر میں نماز پڑھے، دوسرا عمرہ نکل کر کے کرنا یا کہیں سے بھی یہ اس کے لیے مشروع نہیں ہے اس نام سے کہ عمرہ کرنے نکلے. اگر مسجد رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو وہاں سے میقات سے آ رہا ہے، عمرے کے لیے میقات ضروری ہے، میقات سے آ رہا ہے تو وہاں سے عمرہ کر سکتا ہے. کسی اور کام سے کہیں گیا تو ایک دن کے لیے گزر رہا ہے میقات سے یا حدود حرم سے باہر سے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نکلنا یہ کہیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے رسول کے سنت میں. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب جيد سحولية من كرسك ليس فيها قميص ولا إمامة. يا حضرت عائشة فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کے لیے جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا کہ آپ تین کپڑوں میں دفن کیے گئے، سفید کپڑے تھے اور سحولیہ من کرسک ایک آدمی کی طرح منسوب وہ کپڑا سوت کا ہوا کرتا تھا جس میں کچھ لکیریں ہوتی تھیں کالی پیلی ہے کچھ بھی ہو. لئی سبھی ہے قمیص والا امامہ، نہ آپ کے لیے کوئی قمیص بنایا گیا نہ آپ کے لیے امامہ بنائی گئی، پگڑی بھی نہیں بنائی گئی کوئی. تو طریقہ یہ ہے کہ اگر پورے جسم کپڑے یا تو پورے جسم کے لیے تینوں کپڑے کافی ہوں تو تینوں کپڑوں میں خود درجہ ادراج جیسا کہ دوسری روایت میں آیا کہ پیارے رسول ان تینوں کپڑوں میں داخل کیے گئے، یعنی یہ کہ آدمی کو رکھ کر کے اس کپڑے میں اسے قلم رکھ کر کے کپڑا اگر اتنا بڑا ہے کہ اس طرح کر کے اور پورا لپیٹ دیا جائے تو ایک کپڑا ایک ہو گیا, دوسرا کپڑا اس طرح لپیٹا جائے, تیسرا کپڑا اس طرح لپیٹا جائے اور کھلنے کے ڈر سے دونوں طرف باندھ دیا جائے, ادھر بھی کمر بند ہونا چاہیے. یہ ہے طریقہ. اگر تینوں کپڑے چھوٹے ہیں, ایک ہی کپڑا ہے مان لیجیے, تو کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام کے ساتھ ایسی نوبت آئی, سبحان اللہ, حضرت مصعب بن عمیر اسلام سے پہلے بہت کچھ پیسوں کے مالک تھے, جب نکلے مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے تو سب کچھ چھین لیا لوگوں نے, گئے وہاں جنگ احد میں جب آپ کی شہادت ہوئی اور جب کپڑے پہنتے تھے تو مکے کے لوگ ان کے کپڑوں کو دیکھتے تھے, ان کے کپڑے کی خوبصورتی اور اچھائی, جب وہاں گئے تو ان کو پہننے میں بھی تنگی ہوئی, پہننے کے کپڑے نہیں ملتے تھے. جب شہادت ہوئی احد میں تو ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جس میں ان کو دفن کیا جانے لگا, تو پیارے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول چادر بھی چھوٹی ہے, اگر سر ڈھکا جائے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر ڈھکا جائے تو سر کھل جاتا ہے, کیا کیا جائے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ان کی چادر سے ڈھک دو اور پیر پر گھاس اس پر ڈال دو, سبحان اللہ, اس طرح کر کے دفن کیا گیا. اگر ایک ہی کپڑا ہے تو یہ طریقہ ہے, اگر تین کپڑے ہیں چھوٹے ہیں تو مان لیجیے جیسے ایک کپڑا چھوٹا ہے تو صرف پیر تک آ رہا ہے تو اس طرح کر دیا جائے, دوسرا کپڑا اگر یہاں آ رہا ہے تو اس طرح کر کے تیسرا کپڑا ادھر, بہرحال تین کپڑے اگر میسر ہیں, جتنے بھی میسر ہیں اس میں دفن ہونا ہے, لیکن اگر آسانی سے تین کپڑے مکمل میسر ہیں تو اس طرح کر کے تینوں کپڑے میت کے اوپر لپیٹ کر کے اور باندھ دیے جائیں, یہ طریقہ ہے اس کا. اس میں کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, ہم نے خود دیکھا, میں نے جا کر کے لوگوں کو تنبیہ کیا, حالانکہ وہ الحمدللہ حدیث پر عمل کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ حدیثی پر عمل کرنے کے طریقے پر اپنے کو جیتے ہیں الحمدللہ, کسی نہ مذہب سے متعلق اور نہ کسی قول سے متعلق. تو ہم نے خود دیکھا بچپن میں ہم لوگوں کے ہاں کیا کرتے تھے, درزی آتا تھا تو کپڑے کو دوہرا کر کے اور یہاں گلا کاٹتا تھا, وہ قمیض کی شکل بنتی تھی. اب میں نے لوگوں کو سمجھا, ہم نے کہا کہ یہ چیز پیارے رسول کی سنت میں نہیں چھوڑ دیا الحمدللہ, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح چیز چاہیے, تو یہ طریقہ ہے. ہم نے خود دیکھا درزی آتا باقاعدہ گلا کاٹتا اور اس کو ایسے اس میں پہنایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوسری چادر لپیٹی جاتی, پھر تیسری چادر لپیٹی جاتی. عورتوں کے لیے بھی اسی طرح نہیں, اسی طرح عورتوں کا بھی اسی طرح کفن اور مردوں کا بھی اسی طرح کفن, نہ کوئی قمیص ہو نہ کوئی امامہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے لیے پانچ کپڑوں میں, نہیں, کپڑا تین سے زیادہ اسراف ہے, جیسا کہ روایات سے آتا ہے پانچ کپڑے ہوں یا دس کپڑے ہوں لپیٹنا چاہے تو آدمی بہت, لیکن تین کپڑے کافی ہیں, جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اسی طرح مرد اور عورت دونوں کے لیے تینوں کپڑے کافی ہیں. اگر کپڑا ہلکا ہے اور کچھ ہے تو اس کے لیے مصلحتن جس طرح غسل کے بارے میں بڑھایا جا سکتا ہے, ضرورت دیکھ کر کے اس طرح بڑھایا جائے, لیکن تین کپڑے صرف سنت کے مطابق آئے ہیں. جی, صحیح روایات میں اسی طرح پیارے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ جو اختیار فرمائے وہ سفید کپڑے تھے, بیر سفید تھے. دوسری حدیث میں پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان بسو من ثيابكم البيض, اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے پہنا کرو. واجب نہیں ہے, لیکن ایک چیز پیارے رسول کی پسند کی, جس کو کہا گیا ہے کہ یہ افضل ہے, لیکن دوسرے کپڑے بھی پیارے رسول نے پہنے ہیں. وہ سب سے روفی یا محتاقم, اور انہیں سفید کپڑوں میں اپنے میت کو دفن بھی کیا کرو, یہ افضل ہے. یہ کوئی بھی کپڑا رنگین ہو یا کسی قسم کا کپڑا ہو, پاک ہو, اس میں دفن کرنا جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ سفید کپڑے ہوں, پیارے رسول کو سفید کپڑے میں دفن کیا گیا. جی, جمعہ کی نماز کے لیے خاص سفید کپڑے کا حکم ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے, عید کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے کہ لوگ کپڑے رکھ لیں تاکہ ایسے موقع پر نئے کپڑے پہنیں. یعنی پیارے رسول نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو توجہ دی ہے تو جمعہ کے لیے کوئی خاص کپڑا رکھ لیں, پہنے بدل کر کے نیا کپڑا. اسی طرح عید میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا ہے اور محفوظ رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شامی جبہ بک رہا تھا, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیارے رسول آپ اس کو خرید لیں آپ جمعہ عید اور وقود کے لیے استعمال کیا کریں. وقود کے لیے باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر پہن لیں, یہ بھی ایک سنت ہے. آدمی مہمان کے استقبال میں اچھے کپڑے یا مہمان کے سامنے اچھے کپڑے پہن کے جائے, یہ پیارے رسول کی سنت ہے. تو وہ جبہ شامیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے, وہی جبہ شامیہ آپ کے بعد حضرت ام سلمہ کے پاس تھا. بہت دنوں تک اس کو دھو کر کے لوگ ان سے برکت حاصل کرتے تھے, شفا حاصل کرتے تھے مرض سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قمیص یا کوئی بھی نیا کپڑا جمعہ کے لیے رکھ لے, یہ افضل ہے. پیارے رسول نے غسل کبھی اسی معنی میں تاکید فرمائے, بلکہ فرمایا غسل یوم الجمعہ سے واجب, تاکہ اجتماعی شکل میں اچھے سے اچھی شکل میں ہوں. یہ بھی ہے کہ آپ نے تاکید فرمائے جمعہ کے دن کی خوشبو بھی کچھ استعمال کر کے اگر اللہ تعالیٰ دے, اگر اپنا مردانہ خوشبو نہ ہو تو عورت کے خوشبو میں سے لے لے. سبحان اللہ, یہ بھی آیا ہے صحیح روایات میں. مردوں عورتوں کا کچھ خوشبو الگ ہوتی ہے, تو نہیں ہے تو کم سے کم ان کے خوشبو سے استعمال لگا لے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لما توفی عبداللہ ابن ابی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی جب ہلاکت ہوئی, موت ہوئی, کیونکہ وہ منافق تھا, بہت بڑا منافق تھا, مدینہ کا سب سے بڑا منافق. اسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ابھارا کہ انہوں نے غلط کام کیا, اور سورہ نور اس پر نازل ہوئی, والذی صلی اللہ علیہ وسلم لہو عذاب علیم, بہت بڑا منافق تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا, ساتھ نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا, اس وجہ سے بعض موقع پر حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے بارے میں اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا, یا رسول اللہ شانی اضرب عنہ کا حاد المنافق, مجھے اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑا دوں. یا رسول نے فرمایا اتریدون, کیا یہ چاہتے ہو ان یتحدث الناس, کہ لوگ باتیں کرتے پھریں, ان محمد یقتل اصحابہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. گویا ان کے اوپر ظاہری حکم اسلام کا لگایا جائے گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے بہرحال, لیکن جب اس کی وفات ہوئی, جا ابن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی, سبحان اللہ, ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے, خالص مسلمان. یہاں تک کہ جب مدینے واپس آ رہے تھے آپ خیبر سے, تو کچھ باتیں ہوئی انصار اور مہاجرین میں, کچھ اس طرح کی سخت باتیں ہوئی. پیارے رسول نے فرمایا تم اختلاف کرنے لگے, ابھی میں تمہارے درمیان ہوں. سب نے رو پیٹ کر کے اپنے میں صفایا کیا, لیکن چلتے ہوئے راستے میں عبداللہ ابن ابی نے کہہ دیا لئی رجعنا الی المدینہ, سورۃ المنافقون اسی بارے میں نازل ہوئی, لئی رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل, کہ مدینہ لوٹ کر کے چلیں گے تو جو ذلیل لوگ ہیں ہم عزت والے ان کو مدینہ سے نکال سکیں گے. غصے میں اس نے یہ بات کہہ دی, حضرت زید بن ارقم نے سن لیا, آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آیت بھی نازل ہوئی, پیارے رسول نے بیان کیا کہ فلاں نے ایسا کہا ہے, عبداللہ ابن عبداللہ ان کے لڑکے ابی, عبداللہ ابن ابی منافق کے لڑکے مسلمان, خالص مسلمان, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر قتل کرنا ہے آپ کو تو کسی دوسرے سے قتل مت کرائیے, کہیں دل میں میرے باپ کی محبت نہ آ جائے, کوئی میرے باپ کو قتل کر دے میں اس کو قتل کر دوں, تو میں ایک منافق کے مقابلے میں ایک مسلمان کو قتل کر دوں گا, مجھے خود اجازت دیجیے میں ان کو قتل کر دوں اپنے باپ کو, کیونکہ انہوں نے ایسا بھی کہا. تو ان کے لڑکے آئے مرنے کے وقت, بہرحال باپ اور بیٹے کی جو ایک محبت ہوتی ہے وہ ابھری, وہ آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول لما توفی عبداللہ ابن ابی جاء ابنہ الى رسول اللہ, ان کے لڑکے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن ابی, پیارے رسول کے پاس آئے کہتے ہیں آتنی قمیص کا اکفن ہوتی, اے پیارے رسول اپنی مبارک قمیص مجھے دے دیجیے تاکہ اپنے والد کو میں اس میں کفن دے دوں. پیارے رسول نے دے دیا, پیارے رسول کا کرم, پیارے رسول کی سخاوت, مانگ لیا. انہوں نے ایک چیز تھی اپنے ساتھی تھے, اپنے صحابی تھے, اپنے مسلمان تھے, مومن تھے, آتا ہو یا ہو متفق علیہ, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا, اور اس کو سب سے پہلے کفن سے, تمام کفن سے پہلے جس میں اس برکت سے انہوں نے اس لالچ میں اپنے باپ کے یا رسول کی قمیض پہنائی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو. لیکن تمام علماء نے کہا ہے جس طرح پیار رسول نے فرمایا تھا حضرت صفیہ سے حضرت فاطمہ سے یا صفیہ امت رسول اللہ عملی فین نیلا اگنی ان کی من اللہ سے دیکھو کام کرو عمل کرو فین نیلا اگنی ان کی من اللہ سے اللہ کی مرضی سے اوپر کر کے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اگر عمل کرو گے تبھی سفارت کے لائق یا سفارت کو پتہ ہوگی. اسی طرح کا یا فاطمہ بنت رسول اللہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ عمل کرو وہی ملا انہیں ان کی مل رہا ہے. تو تمام علماء نے کہا ہے کہ اس کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وجہ سے بہرحال ایک چیز تھی پیارے رسول نے دلجوئی کے لیے ان کو دے دیا. بعض روایات میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے اس معنی میں بھی دے دیا تھا کہ عبداللہ ابن عبی کیا جسم جس کا بہت ہی بھاری بھرکم تھا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس آپ کے چچا پیارے رسول کے چچا کے جسم کی طرح. اور جب بدر میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا مسلمان تھے ظاہری طور پر لیکن اسلام ظاہر نہیں کیا تھا, اس وجہ سے مجبوراً بدر میں گئے جنگ بدر میں وہاں قید کیے گئے. آپ کے محترم چچا قید کیے گئے, قیدیوں کو باندھا گیا لے گئے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیض کی ضرورت پڑی تو کسی کی قمیض آپ کے جنس پر فٹ نہیں آئی, عبداللہ ابن عبی کی قمیض.